बेखबर, मैं भी हूँ बेखबर। प्यार का दिलों पे कैसा है ये असर, तुम भी हो बेखबर, मैं भी हूँ बेखबर। प्यार का दिलों पे कैसा है ये असर। प्यार का दिलों पे कैसा है ये असर। दिलों पे कैसा है ये असर। तुम भी हो खबर मैं भी हूँ बेखबर प्यार का दिलों पे कैसा है ये असर मैं भी हूँ बेखबर प्यार का दिलों पे कैसा है ये असर।